Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 28. Жлобс. Невірну смерть дав себе послати маг простак, хоча він і зовсім не був псих. Погодився на це і Йосаріан, раніше навіть, ніж перестав шкутельгати. Він виконав іще два бойових вильоти, але тут до нього дійшли страшні чутки про новий наліт на Болоню. І от одного погожого дня Йосаріан з рішучим виглядом пришкандибав до жлобцевого намету і, притуливши дугу пальця, прошипів. «Тссс! Чого ти цикаєш?» – поцікавився Малюк Семпсон, котрий у цей час білував зубами мандарин і з захватом гортаючи пошарпаний комікс. «Усі тут мовчать. Згинь!» – мовив Йосаріан і показав великим пальцем через плече на вихід. Малюк Семпсон кмітливо звів біляві брови, без заперечень підвівся, кілька разів присвиснув у свої золоті вусики, скочив на пошарпаний мотоцикл, що його купив у когось кілька місяців тому, і метнувся вгори. Йосаріан зачекав, поки гавкіт мотора завмер у далині. Намету було не впізнати. Замість звичайного гармидеру тут панував аж надто ідеальний порядок. Жлобс насторожено поглядав на нього, пихкаючи дебелою сигарою. Тепер, коли Йосаріан остаточно наважився бути хоробрим, жлобса охопив смертельний страх. «Ну гаразд», – сказав Йосаріан. «Давай уб'ємо полковника Пескарта. Зробимо це ми удвох». «Тсс!» – із жахом зіскакуючи зі своєї койки, закричав жлобс. «Як це уб'ємо полковника Пескарта? Що це ти мелиш?» «Тихше, чорти б тебе!» – ривнув на нього Йосаріан. «Чого горлаєш на всю п'яносу? У тебе ще є пістолет?» «Та ти либонь з божеволів!» – ще голосніше зойкнув жлобс. «З якої речі я мав би вбивати полковника Пескарта?» «З якої речі?» – недовірливо зиркнув на жлобса Йосаріан. «Ти ще питаєш, з якої речі?» «Хіба ж це не твоя ідея? Ти ж сам приходив до шпиталю, канючив, щоб я тобі поміг». «Тоді в мене було всього 58 бойових вильотів», – широко усміхнувшись, пояснив Йосарінові жлобс і з насолодою пихнув сигарою. «А зараз я вже спакував манатки, чекаю відправки додому. Рівно 6 десятків. Я своє відлітав». «Даремно радієш», – отказав Йосаріан. «Не сьогодні-завтра він знову підійме норму». «Може, на цей раз і не підійме». «Не був би то полковник Пескарт», – зауважив Йосаріан. «Слухай, що це з тобою, хай тобі грець? Запитайно в голодного Джо, скільки разів він уже сидів на своїх валізах». «Поживемо, побачимо», – стояв на своєму жлобс. «Треба бути справжнім психом, щоб устравати в таку справу, коли вже своє відлітав». Він щіглем струсив попіл із сигари. «Послухай розумної поради, друзяко. Відлітай і ти своє, а там буде видно». Йосаріан насилу стримався, щоб не плюнути йому межі очі. «Я навряд чи дотягну до 60 вильотів». Помовчавши, глухо і безрадісно мовив він. Ходять чутки, що Пескарт і знову висунув нас у добровольці на бомбардування Болоньї. «Це поки що тільки чутки», – пихато проголосив жлобс. «Я б не радив тобі вірити всіляким чуткам. Залиш свої поради при собі». «Поговори з Веслом», – порадив Йосаріанові жлобс. «Минулого тижня він знову купався в морі. Збили його, як повертався з повторного бомбардування Авіньйона. Може, тепер він уже звідчою ладен буде вбити полковника Пескарта?» Весел не такий розумний, щоб впадати в відчай. Зовсім недавно, коли Йосаріан лежав у шпиталі, Весла знову підбили. І він так ніжно і бережно посадив свого покаліченого літака на круті перекати прозоро-блакитних хвиль неподалік від Марселю, що ніхто з шести членів екіпажу навіть гулі собі не набив. І передні і задні аварійні люки встигли відкрити заздалегідь, і поки зеленувато-біла від піни вода з шаленим клекотом поволі поглинала машину, люди вибрались назовні. На шиях у них, мов нікчемні ганчірки, безпорадно теліпались оранжеві рятувальні жилети, які так і не надулися. А не надулись вони тому, що Майло повитягав з надувних камер спаровані балончики з двоокисом вуглецю, конче потрібним йому для приготування газованої води до полуничного та ананасового морозива. Морозиво з газованою водою він подавав на десерт у офіцерських їдальнях, а замість балончиків прикріпив до жилетів віддруковані на гектографі записочки. «Добробут синдикату М&М. Це добробут вітчизни». Весел останнім виринув, коли літак уже сховався під хвилями. «Коли б ви тільки глянули на нього», – розповідав Йосарінові, заходячись од реготу, сержант Туз. «От то була сміхота. Клянуся, ви зроду не бачили нічого подібного. Жоден з рятувальних жилетів не надувся, бо Майло поцупив балончики для тієї газировки, яку ви, гади, жлуктите у вашій офіцерській їдальні. Та виявляється, що не такий страшний чорт, як його малюють. із нас тільки один не вміє плавати. Тож ми, коли вигукнули з машини, видряпалися на фюзеляж, передовсім посадовили того хлопчину на аварійний пліт, якого Весел підтяг за шворку до літака. Їй Богу, цей пришелепкуватий недомірок Весел у таких справах мастак. А другий наш пліт одірвало і понесло вітром, так що довелося всім шістьом умощуватися на одному. І весь час кого-небудь змивало з плота, хоча ми так тулилися один до одного, що далі нікуди. Одне слово і сміх, і гріх. Секунди через три після того, як ми відпливли від літака, він затонув остаточно. І ми залишилися в морі самі-самісінькі. Ну, одразу ж заходилися відкручувати ковпачки на рятувальних жилетах. Нам кортіло з'ясувати, що ж там у них зіпсувалося. Ось тут ми і побачили ті кляті майлові писульки, яких він повідомляв, буцімто все, що добре для нього, добре для кожного із нас. Ох і мерзотник. Ото вже ми його проклинали, лаяли собаку, на чим світ стоїть, усі як один, крім вашого дружка Весла. А то лише хихикає собі під ніс. Мовляв, як на нього, то й справді все, що добре для Майла, виявляється добре для всіх нас. Чорт забирай, бачили б ви його. Сидить нечиста сила на бортику плота, немов капітан корабля. А ми всі дивимося йому в рот, чекаємо розпоряджень, що ж робити далі. А він ляскає себе по стегнах, наче замерз, і примовляє. Тепер усе в порядку, хлопці, тепер усе в порядку. І весь час хихоче, як навіжений. Потім знову своєї. Ну, тепер усе в порядку. Далі хихоче. А ми лиш вилупили на нього очі, як на дурника. І добре, що дивимося на нього, а не на воду. А то була б нам амба. Бо хвиля і так то накриває нас із головою, то змиває кількох одразу ж у море. Не встигнеш видертись назад на пліт, як на тобі нова хвиля. І ти знову в воді. Так що можете бути певні. Сміху було хоч відбавляй. Ми тільки знали, що шубовсь у море, а потім знову на пліт. А хлопчина, котрий не вміє плавати, то він лежав у нас посеред плоту бідолаха, мало не захлинувся, бо води на плоту було аж по кісточки, і вона йому весь час хлись-хлись прямо в пику. Не приведи, Господи. Далі ваш Весел заходився відкривати на плоту всілякі тайнички з припасами. От тоді й пішла сміхота. Спочатку він роздобув коробку з шоколадом і роздав кожному по плитці. І от ми, значить, сидимо і обжираємося мокрим солоним шоколадом, а хвиля, як і перше, то одного, то другого в море. Хлюп! Потім він знайшов кілька бульйонних кубиків та алюмінієві карточки і зробив для нас бульйон. Далі видряпав десь пачку чаю і, ви повірите, приготував нам чай. Уявляєте? Ми, значить, сидимо на плоту з голови до ніг мокрі, як ключ, а він частує нас чаєм. Тут я вже без усяких хвиль звалився з плоту, просто від реготу. Та й усі ми повмирали з осміху. А він сидить собі весь зосереджений, очіться серйозні і лиш хихикає раз у раз, немов сам до себе. Ну, чисто як псих. Ще й усмішечка така блаженна на губах. Ну і фрукт. Що не знайде, то відразу у діло. Знайшов, приміром, репелент проти акул. І ну бризкати воду навколо плоту. Знайшов фарбу для маркерного маяка і теж виплюхнув за бортик. А потім десь викопав волосінь сухою наживкою і весь аж засяяв, немов побачив рятувальний катер, якому справді час було вже з'явитись, поки ми не схопили сонячний удар. Та й німці могли щохвилини вислати з берега моторку, щоб захопити нас у полон, або просто розстріляти з кулемета. А Весел розмотує, значиться, ту волосінь, закидає її, а сам виспівує на всі лади, немов той безтурботний жайворонок навесні. «А що ви збираєтесь упіймати, лейтенанте?» – питаю в нього. «Тріску», – відповідає і, видно, не жартує. Ну, слава Богу, так нічого й не впіймав. А то почав би сам їсти сиру тріску, та й нас примусив би. Він, бачите, знайшов там книжечку, де сказано, що сира тріска – дуже поживна річ. Далі, дивлюся, дістає звідкілясь весло, таке манюсіньке, блакитне весельце, завбільшки солдатську ложку. І ну ним махати, немов міг тією ложечкою доставити до берега шістьох здорових лобуряк. Уявляєте? Нарешті він знайшов крихітний компас та велику непромокальну карту. Розстелив її на колінах, а згори поклав компас. І веслує. Отак і забавлявся, аж поки хвилин через 30 нас не підібрав рятувальний катер. На колінах карта і компас, у руках весло, за кормою волосінь з наживкою, а сам, знай собі, веслує, немов збирається догребтися тією блакитною ложечкою до Майорки, чудила царя небесного. Сержант Тус, як і Весел, знав усе про Майорку, бо ісарян часто розповідав їм про такі пристановиська, як Іспанія, Швейцарія, Швеція. Варто лиш американському льотчикові туди прилетіти, як його інтернують, і приємне розкішне життя до кінця війни забезпечене. В своїй ескадрильї Йосарян вважався головним авторитетом з питань інтернування і літаючи до північних районів Італії, він щоразу навіть подумки здійснював вимушену посадку в Швейцарії. Певна річ, він би волів обрати краще високорозвинуту Швецію, де міг би щодня загоряти на нудистському пляжі серед гарненьких голих дівчат із таким приємним грудним голосом і настругати там цілі табунці неслухняних, щасливих позашлюбних йосарянчиків та йосаряночок, твердо знаючи, що держава візьме на себе всю турботу про них і випустить у життя безганебного тавра незаконно народжених. Та Швеція була недосяжна, надто далека вона. Тож йосарян тільки чекав нагоди, коли десь над італійськими Альпами осколок снаряда виведе з ладу один із моторів, і тоді буде привід приземлитися в Швейцарії. Його пілот ні про що б і не здогадався, аж до самої останньої хвилини. Йосарян часто думав, що треба було б, увійшовши в змову з якимось надійним пілотом, оголосити по радіо, що в них вийшов з ладу один мотор, а тоді посадити літак на черево, щоб знищити всі докази. Однак єдина людина, на яку можна було покластися, Мак Простак, був і без того щасливий. Мак Простак, як і досі, просто захлинався від насолоди, коли з ревом пролітав над йосайреновим наметом або головами купальників на пляжі, та ще й так низько, що шалений повітряний вихор від пропелера залишав на воді темні борозни, а райдужна пилина водяних краплинок висіла в повітрі ще кілька секунд після того, як зникав літак. Про жлобса та голодного Джо тут не могло бути й мови. Про весла теж. Коли пригнічений йосарен приплентав ні з чим від жлобса, весел у наметі, ставши навколішки, паяв клапан форсунки. Грубка, яку весел змайстрував з перевернутого металевого казана, стояла посеред намету на рівненькій цементній долівці. Долівка ця теж була справою рук весла. Ставши навколішки, йосарен прошкотильгав до своєї койки і, намагаючись удати, що йому нема до весла ніякого діла, сів на койку з протяжним кректанням украй змореної людини. Чоло в нього змокріло від холодного поту. Жлобс увігнав його в глибоку депресію. Жлобс і Док Далік. Жлобс, Док Далік і Весел, котрий завжди з першого ж погляду викликав у нього передчуття неминучої біди. У всьому тілі він відчував якесь паскудне тремтіння. Смикалася жилка на скроні, пульсувала вена на зап'ястку, і він майже фізично відчував, як тіпаються напружені до краю нерви. Весел через плече уважно поглянув на йосаряна, його мокрі губи розтяглися в усмішці, оголивши нерівне півколо великих заячих зубів. Потягшись у бік, він дістав зі своєї тумбочки пляшку теплого пива і, відкуркувавши, подав йосарянові. Ніхто не промовив ні слова. Йосарян сьорбнув із шийки піну і задер голову. Весел мовчки з лукавою посмішкою стежив за йосаряном. Той насторожено дивився на нього. Весел неголосно з присвистом гмукнув і, знову присівши навпочепки, відвернувся до грубки. «Перестань!» – весь напружившись і з погрозою в голосі попросив йосарян, стискаючи обіруч пивну пляшку. «Перестань возитися з цією грубкою!» «Та я вже майже скінчив!» – тихо хихикнув весел. «Не бреши, ти тільки починаєш!» «Ось поглянь, форсуночка, майже зібрана!» «А ти ж налагодився її розбирати! Знаю тебе, падлюку! Тисячу разів доводиш мене до нестями цим розбиранням!» «Та вона, розумієш, трохи того, протікала», – аж затрепетавши від радості, пояснив йому весел. «А тепер от тільки ледь-ледь». «Я не можу на тебе дивитися», – майже беззвучно промовив йосарян. «Як не можеш сидіти без діла, роби щось велике, будь ласка. Але ж ця форсунка вся з якихось невидимих оком залізячок. І я буквально скаженію, коли бачу, як ти чаклуєш над усім цим клятим, дурним, мікроскопічним дріб'язком, нікому в світі не потрібним». «Маленьке ще не означає непотрібне», – розважливо заперечив весел. «А мені один біс». Розібрати ще разочок?» «Розбирай, коли мене тут не буде. Ти життєрадісний кретин. Тобі й не втямки, що я при цьому відчуваю. Коли ти порпаєшся в цьому дріб'язку, зі мною коїться щось таке, чого я навіть пояснити тобі не можу. Це для мене якась кара господня. У мене прокидається така люта ненависть, що я вже думаю не жартома, а чи не торохнути тебе по макітрі оцією ось пляшкою, або чи не штрикнути в потилицю отим мисливським ножем. Ти мене розумієш?» Весел тямущо кивнув головою. «Ну, тоді я не розбиратиму», – промовив він і тут же заходився розбирати форсунку знову. Повільно, невтомно, з несхибною точністю, нахиляючи мало не до самої долівки своє незугарне селянське обличчя. Він виймав детальку за деталькою із невеличкого пристрою з такою доскіпливою зосередженістю, що, здавалося, працює не людина, а якийсь бездушний автомат. Йосарян, подумки, лайнув весла і поклав собі більше не звертати на нього жоднісінької уваги. Якого дідька ти поспішаєш із цією ідіотською групкою? Не витримавши, гарикнув він не за мить. Якого дідька ти поспішаєш із цією ідіотською групкою? Не витримавши, гарикнув він за мить. Адже на дворі спека. Ти ж скоро й сам побіжиш до моря купатися. Чому тебе так турбують холоди? Дні коротшають, по-філософському зауважив Весел. І поки не пізно, я хотів би з цим упоратися. Заради твого ж таки добра. Коли я скінчу, тебе буде найкраща групка в ескадрилії. Я приладнав регулятор полум'я, і тому групка може горіти всю ніч, а від металевих пластин тепло піде по всьому намету, як від радіаторів. Якщо ти перед сном нальєш воду в свій шолом і поставиш на цю штуку, на ранок матимеш теплу воду для вмивання. Правда, здорово? Якщо ж захочеш зварити яйця або розігріти суп, постав казанок ось сюди і підкрути полум'я. Що це ти заторочив, ти та ти, а ти сам не будеш? Хирляве веслове тіло аж здригнулося від ледь гамованого незадоволення. А це вже хто його знає? Вигукнув він, і з його рота, немов із сопла двигуна, потоком вирвалося якесь диренкотюче гурчання. Якщо мене й далі так збиватимуть, провадив він, аж захлинаючись слиною від сміху, то один тільки Бог відає, де я можу бути. Послухай, Весле, співчутливо мовив Йосаріан, а чому б тобі не спробувати звільнитися від бойових вилітів? У тебе ж поважна причина. У мене всього 18 бойових вилітів. Але ж тебе постійно збивають. Ти мало не щоразу або топиш літака в морі, або розбиваєш при вимушеній посадці. Та я не проти бойових вилітів. Навпаки, мені навіть цікаво. От не будеш щільним, злітай зі мною разок, другий, просто так, задля сміху. Весел знову хихикнув і з гострою цікавістю і весело зиркнув на Йосаріана. Мене знову призначили чільним. Ховаючи очі, відповів Йосаріан. Це ж не навіки. Якби ти мав щось у голові, тобі знаєш, що треба було б зробити. Негайно піти до Бобкінса та Добкінса і сказати, що ти хочеш літати зі мною. Щоб і мене щоразу збивали, теж мені жарти. У нас у полку ніхто не робить вимушених посадок краще за мене. Я б на твоєму місці обов'язково попробував би. Просто для практики. Для якої ще практики? Щоб мати досвід вимушених посадок на морі чи то на суші. У тебе знайдеться ще одна пляшка пива. Понуро запитав Йосаріан. Хочеш торохнути мене по макітрі? Мов та хвойда в римському борделі. Реготувши, запитав Йосаріан. А що? Як хочеш, то я розкажу тобі, чому вона гамселила мене туфлею по голові. Хтиво заіржав Весел і вдоволено надув щоки, так немов тримав по дичці за кожною з них. Хочеш? – під'южував він. Та я і так знаю. У свою чергу під'юдив його Йосаріан. Крістієва краля мені все розказала. Не могла вона тобі нічого розказати. Ощирившись як химера на готичному храмі, зауважив Весел. Йосаріанові стало жаль Весла. Той був такий маленький, такий бридкий на вигляд. Хто його захистить, коли він залишиться живий? Хто захистить цього добросердного, простодушного гномика від знавіснілих нахаб або таких тренованих атлетів, як цей Везумбі з мушками в очах? Та вони ж при першій нагоді розтопчуть його і підуть собі з тією ж бундючною та самовдоволеною міною на обличчі, навіть не озирнуться, бо не помітять, що його розтоптали. Йосаріан часто непокоївся за Весла. Хто захистить його від ворожості обману, від пихати гордунів, від їхідної зневаги з боку жінок, усіляких великих цабе, від брудних ницих скоробагатькових образ, ба навіть від сусіда м'ясника, який з приязною усмішкою підсовуватиме йому гниле м'ясо. Весел був веселий і довірливий простачок з кучерявою шапкою густого зозулястого волосся, розділеного посередині прямим проділом. Він же майже немовля, іграшка для них, подумав Йосаріан. Вони видурять у нього останні гроші, зведуть із безчестя дружину, зяцькують дітлахів. Йосаріан відчув, як його захлеснула хвиля гострого співчуття до цього сіроми. Весел був карлик-ексцентрик на арені життя, дивакуватий славний ліліпут з бентежною душею і золотими руками, приречений, як гадав Йосаріан, на довічне напівжебратське існування. Він вправно орудував паяльником і вмів запросто збити дві дошки, не розщепивши їх, і загнавши цвях з одного удару. Він, як Бог, умів працювати з дрилем, чого тільки не намайстрував у наметі, поки Йосаріан відлежувався у шпиталі. Продовбав у цементній долівці рівну, як струна, канавку і вклав до неї в рівень з долівкою тоненьку трубочку, якою бензин надходив до грубки з баку, встановленого на дворі на спеціально збитому помості. Із деталей авіабомб він зробив козли на дрова і наклав на них стіс товстеньких сріблястих полін, а з дерев'яних планочок посклеював рамки, пофарбував і вставив туди фотографії грудастих дівчат, що їх повирізав з ілюстрованих журналів і повісив над грубкою. Весел умів відкривати банки з фарбами, змішувати фарби, розводити фарби і в разі потреби навіть їх змивати. Він однаково добре вправлявся і сокирою, і рулеткою. Він знав, як розкладати вогнище. Він умів копати ями і міг на диво спритно, не проливши й краплини, принести повнісінькі кварти питної води з цистерни, встановленої поблизу їдальні. Він був здатний з головою поринути у, здавалося б, найнікчемніші, наймарудніші заняття, і не знав при цьому ні втоми, ні нудьги, був завжди незворушно спокійний, як колода, і далебі такий же, як колода, мовчазний. А ще Весел одрізнявся просто неймовірним знанням живої дикої природи, і не боявся ні собак, ні котів, ні жуків, ні молі, і залюбки поїдав фляки та інші тельбухи. Йосаран тяжко зітхнув і почав обмірковувати чутки щодо повторного польоту до Болонії. Фросунка, на деякого чаклова Весел, була завбільшки з великий палець і складалася з 37 нерахуючих кожуха деталюк, здебільшого таких мініатюрних, що Веслові, коли він з ними порався, доводилося підчіпляти їх нігтями. Розбираючи, як от зараз, форсунку, він розкладав їх на підлозі в суворому порядку, мов за каталогом, не прискорюючи і не сповільнюючи рухів, працюючи методично, монотонно, без перерв, зупиняючись хіба що на мить, щоб глипнути на Йосаріна поглядом запеклого шибеника. Йосарін намагався не дивитись на нього, але мимоволі лічив ті детальки, відчуваючи, що ось-ось збожеволіє. Він відвертався, заплющував очі, але так виходило ще гірше. Безперервне, тихеньке, але виразне зв'якання легеньких залізячок і шурхіт Веслових рук доводили його до нестями. Весел дихав ритмічно і весь час із якимсь противним, хрипливим присвистом. Йосарін стискав кулаки і дивився на довгий, з костяною ручкою небіжчиків мисливський ніж, який висів у піхвах над койкою. Але тільки-но він вирішив зарізати Весла, як його напруження, мов, рукою зняло. Сама думка вбити його була така неймовірно безглузда, що він заворожено і зосереджено став обмірковувати її, немов перебував у якомусь наркотичному чаді. Його погляд плотолюбно прилип до заглибинки на Весловій потилиці, де в людини, як він знав, розташований мізочок. Навіть найлегший удар у це місце був би смертельний і розв'язав би для них обох силу селену болючих життєвих проблем. «А це не боляче?» – неначе за велінням інстинкту самозбереження запитав раптом Весел. «Це де про що?» – пильно вдивляючись йому в очі, запитав Йосаріан. «Та про твою ногу, про що ж іще?» – загадково сміхаючись, промовив Весел. «Якщо не помиляюсь, ти й досі шкутильгаєш?» «Це я так, за звичкою», – з полегшенням, переводячи подих, отказав Йосаріан. «Скоро, мабуть, мине». Весел зненацька звалився на бік і тут же незграбно підвівся і став на одне коліно. Очі його напружено стежили за Йосаріаном. «А пам'ятаєш?» – насупивши чоло, задумливо проказав він, неначе згадував через силу. «Ти пам'ятаєш оту діваху, яка лупила мене в Римі туфлою по голові?» Йосаріан мимоволі аж крякнув з досади, а Весел, удоволено хихикнувши, провадив далі. «Давай домовимося. Я розказую тобі, за що та діваха лупила мене туфлою по голові, а ти відповідаєш на одне однісіньке моє запитання, яке я тобі задам». «Ну, задавай». «Ти коли-небудь спав з Крістієвою кралею?» «Я?» – здивовано мугикнувши, перепитав Йосаріан. «Звичайно, ні. Ну то за що ж та дівка лупила тебе туфлою по голові?» «А я ще не задавав тобі мого запитання», – з переможним блиском в очах повідомив йому Весел. «Я просто поцікавився, спав ти з тою кралою чи ні. Вона поводиться так, немов би ти з нею переспав». «Чого не було, того не було. Як це вона там поводиться?» «Та так, неначе терпіти тебе не може». «Вона з усіма така. Крім капітана Гада», – поправив його Весел. «От і готова вона терпить і не ремствує». «Ще пак. Він же її має за бидло, за брудну підстилку. Так можна причарувати до себе будь-яку з них». «А ти бачив у неї на нозі рабський браслет з ім'ям Гада?» «А вже ж то його штучки, на зло Кристі». «Вона навіть віддає йому частину Крістієвих грошей». «Послухай, ну, якого дідька тобі від мене потрібно?» «А з моєю кралою ти спав?» «З твоєю? Відколи це в тебе своя краля?» «Ну, та, що лупила мене туфлею по голові». «Що було, то було. Кілька разів», – пригадав Йосаріан. «Тільки відколи це вона твоя? І взагалі, до чого ти гнеш?» «Вона теж терпіти тебе не може». «Тю, знайшов про що думати. Вона мене терпить чи не терпить, так само, як і я тебе». «А що, вона й тебе лупила туфлею по голові?» «Весла, дай мені спокій, ти мені набрид». «Ну, а ті кощаві графині з Риму, свекруха з невісткою», дедалі настирливіше діймав Йосаріана Весел. «З ними ти коли-небудь того спав?» Отут би я не відмовився, чесно признався Йосаріан. Від самої згадки про їхні збавні, хоч і мініатюрні грудки, в нього аж до млості засвербіли долоні. О, як би він їх пестив. Вони теж терпіти тебе не можуть, резюмував Весел. Їм подавай Кристі, їм подавай Аарфі, тільки не тебе. Взагалі я помітив, що гарні баби на тебе не того, ну не клюють. По-моєму, вони просто тебе бояться. Ти на них робиш поганий вплив. Усі вони пришелепкуваті. Понуро відказав Йосаріан, покірно чекаючи якогось нового коника. А ти пригадуєш оту сицілійку? Вдаючи глибокодумну цікавість, запитав Весел. Оту гладуху. Ну, оту гладуху в тюрбані, яка всю ніч обливала нас своїм потом. Що по-твоєму, вона теж пришелепувата? А хіба і вона терпіти мене не може? Як ти тільки міг спати з лисою бабою? А як я міг знати, що вона лиса? А от я знав, похвалився Весел. Знав із самого початку. Ти знав, що вона лиса? Вигукнув приголомшений Йосаріан. Ні, я просто знав, що ця форсунка не працюватиме, коли після збирання залишається зайва деталь, відказав Весел, аж пламініючи від радості, що знову пошив Йосаріана в дурні. Будь другом, подай на мені, будь ласка, отой сальничок. Він закотився під тебе. Ну, он, біля ноги. Нема тут ніяких сальничків. Та он же він любенький, проворкував Весел і, підчепивши з долівки щось геть невидиме, підняв догори руку, щоб показати Йосаріанові. Доведеться починати все спочатку. Тільки спробуй, уб'ю гади на місці. Чому ти ніколи зі мною не літаєш? Зненацька запитав Весел. Ось яке запитання я хотів тобі задати. Чому ти ніколи зі мною не літаєш? Я ж тобі вже казав. Зніяковіло, відвернувшись, пробурмотів Йосаріан. Мене майже завжди призначають чільним бомбардиром. Не в тім річ, похитавши головою, заперечив Весел. Просто ти пішов після Авіньйона до Бобкінса та Добкінса і сказав їм, щоб вони більше не призначали тебе бомбардиром до мого літака. Правильно я кажу? Нікуди я не ходив, відчуваючи, що в нього палають щоки, збрехав Йосаріан. Ходив, спокійно сказав Весел. Ти попросив їх не призначати тебе бомбардиром до мене, жлобся та хлюпа, бо, мовляв, ти нам трьом не довіряєш. А Бобкінс та Добкінс, ті сказали, що вони не можуть зробити з тебе персонального винятку, бо це було б несправедливо щодо тих, кому доведеться літати з нами. Правильно я кажу? Виходить, нічого не змінилося, ходив я туди чи не ходив, підхопив Йосаріан. Нема про що й говорити. Ні, є, мовив Весел, бо відтоді вони тебе до мене ні разу й не призначали. Він говорив це, стоячи навколішках і відвернувшись до групки. І в голосі в нього не було ні докору, ні гіркоти, сама тільки сумна приниженість. Але Йосарінові не сила було слухати його і дивитись, як він щирить зуби. Не мов би, йшлося весь час про щось дуже кумедне. А тобі не зашкодило б політати зі мною? Адже я таки вмілий пілот, зі мною не пропадеш. Може, мене й частенько збивають, та це вже не з моєї вини. І, до речі, ніхто з мого екіпажу ще не постраждав. Так, так, сер, коли б у тебе була голова на в'язах, то знаєш, що б ти зробив? Негайно пішов би до Добкінса та Бобкінса і сказав би, що хочеш літати тільки зі мною. Ти на що натякаєш? Пригнувшись на своїй койці і пильно заглядаючи Веслові в обличчя, запитав Йосаріан. Але побачив перед собою лише загадкову маску, на якій ніби мигтіли тіні протилежних емоцій. Хі-хі-хі, запирхав Весел. Я все ніяк не можу тобі розповісти, чому та здоровезна діваха лупила мене туфлею по голові. Ти ж не хочеш мене слухати. Я слухаю. А ти попросишся до мене в літак? Щоб купатися з тобою у відкритому морі, розсміявся Йосаріан і похитав головою. Весла, дійсно, коли чутки про повторне бомбардування Болоні справдилися, знову підбили, і він змушений був приводнитися в морі. На одному моторі Весел уміло посадив свого літака на неспокійні, гнані вітром розгойдані хвилі, над якими войовниче громадилися чорні грузові хмари. Він заварився в літаку і тому опинився сам один на аварійному плотику, який віднесло вбік від іншого плоту, де примостилася решта екіпажу. Невдовзі рятувальний катер, що ледве добувся до них крізь вітер та пилену дощу, прийняв усіх на борт, тільки Весла між ними не було. Коли екіпаж повернувся на базу, настала вже ніч. Про Весла ж ні слуху, ні духу. «Не турбуйтеся, хлопці», – запевняв малюк Семсон, кутаючись у грубезну ковдру і плащ-дощовик, на який він розжився на рятувальному катері. «Його вже, напевно, підібрали, якщо, звичайно, він не потонув, бо шторм розгойдало добрячий. Але тривав шторм недовго, б'юся б заклад. Весел об'явиться з хвилини на хвилину». Йосаріан пошкандибав до намету і запалив грубку, щоб коли з хвилини на хвилину з'явиться весел, зустріти його затишком і теплом. Грубка працювала бездоганно, яскраве й потужне полум'я легко регулювалося форсункою з краником. Весел, одначе, встиг усе налагодити. З неба сіяв дрібний дощик, глухо барабанячи по намету, по деревах, по сирій землі. Йосарен розігрів для весла банку з консервованим супом, та час минав, і він з'їв суп сам. Потім він зварив для весла кілька яєць і теж з'їв їх сам. А тоді з'їв усю порцію сиру чеддер із сухого пайка. Увесь час Йосаря набрала тривога, і весь час він нагадував собі, що весел нікуди не пропаде. І сміявся сам до себе, пригадуючи розповідь сержанта Туза. Весел діловито й зосереджено схиляється над компасом з картою, трощить, посміхаючись одну за одною солонуваті від морської води плиточки шоколаду. І не звертаючи ніякісінької уваги на дощ, грім, блискавки над головою, ретельно орудує яскраво-блакитним іграшковим весельцем. А позад нього тягнеться волосінь із сухою наживкою для тріски. Йосаря не сумнівався в здатності весла вижити, щоб із ним не скоїлося. Коли взагалі на ту ідіотську волосінь можна впіймати рибу, то весел її неодмінно впіймає. Коли захоче, щоб то була тріска, то це буде саме тріска, навіть якщо доти нікому її не вдавалося тут зловити. Йосарян поставив на вогонь ще одну банку супу і теж вихлептав його сам, поки той суп був іще гарячим. Варто було на дворі клацнути дверцята машини, і Йосарян радісно всміхався, повертав голову до входу і чекав, прислухаючись до кроків. Він знав, що з хвилини на хвилину до намету війде весел, банькатий з мокрими від дощу повіками, круглощокий, зубатий, кумедний, схожий у своєму жовтому клейончатому каптурі та в завеликому, як на нього, гумовому дощовику на ловця густриць з Нової Англії. Війде, гордо вимахуючи на потіху Йосаринові свіжою тріскою, яку щойно впіймав. Та весел не з'явився.